Hej och välkomna till Astra Podd. Det här är ett specialavsnitt av podden där vi får höra ett av de samtal som Astra ordnade under Helsingfors bokmässa i höst. Samtalet från kulturmän till kulturprofilen, MeToo och litteraturen leds av Astras nya chefredaktör Wilhelmina Öhman. Och tillsammans med författarna Monica Fagerholm, Sara Enholm Hjelm och Eva Frans diskuterar hon litteraturens roll i MeToo-rörelsen. Och med mig har jag Monica Fagerholm. Hej. Sara Enholm Hjelm som är aktuell med Och hjärta, så det var mitt. Det är mitt, ja. Och Eva Frans, aktuell med Den åttonde tärnan. Jag tänkte egentligen börja med att fråga om ni har mött några kulturmän. Men så insåg jag att jag kanske först borde fråga att vad ni definierar som kulturman. Vem ska börja? Du får gärna börja om du vill. Jag tänker ganska mycket på att när man tänker på det här begreppet kulturman så var jag först ganska obekväm när jag hörde det. Och tänkte att måste vi nu börja använda det här begreppet, för att då måste man börja tala om kulturkvinnor och kulturtanter och sen blir allt ganska fånigt. Men jag insåg att när Åsa Bäckman, det var Ebba Witt-Brattström, skrev en ganska stor artikel, var det inte så här nu då, om Karl Ove Knausgård. Och utnämnde honom till en kulturman. Då insåg jag att det är inte vad jag menar med en kulturman. Det vill säga, en kulturman är för mig inte en författare som skriver böcker och på något sätt då utelämnar den kvinnliga erfarenheten. För att en författare får skriva om precis vad som helst. Och Knausgård är enligt min mening en lysande författare, som parentes sagt. Men vad jag tänker är en kulturman är kanske en man som på ett visst sätt rör sig och för sig i det liv som för sig går kring och i kulturen. Det vill säga, och såna, om jag tänker på att jag debuterade 87 eller 86, och det är en lång tid sedan, och det är en jättelång tid sedan också när man tänker på vad som har hänt under den här tiden. Så då bestod hela kulturlivet, tycker jag, av kulturmän. Det vill säga visa, ibland väldigt trevliga, men icke desto mindre sådana män som tog väldigt mycket plats och skulle berätta för en hur världen var beskaffad. Och som inte var särskilt intresserade av att höra vad vi hade att säga. Jag har ett konkret exempel, och nu ska vi börja säga 1980, vad fasen var det? 85 så medverkar jag i ett tv-program som hette Lokolampo, som var ett sånt här legendariskt litteraturprogram. Och där var ganska många av de här koryféerna. Där satt Timo Hämäläinen, där satt Bo Karpeland, där satt Leif Salmén. Och där satt Claes Andersson och jag och Merja-Rita Stenros, som var ganska små flickor då. Vi var 24-25 år gamla, och vi hade just då redigerat ett litterärt årsmagasin som hette Blå 85. Och under hela den här diskussionen så tror jag att vi inte fick säga ett ord. Varken Merja-Rita eller jag. Vi var söta flickor och vi behandlades som så och adresserades som så. Och på efterspelet så gick vi på krog Kosmos, som man då på den tiden gick till. Och då undervisades vi i att man skulle läsa, hur var det nu, Lenins samlade verk, så Marx samlade verk. Och så hade man hade händer här och man hade händer där, och där satt man och låg. Det tycker jag är kulturmän, men det här har förändrat sig enormt sedan den här tiden. Vad tänker du, Sara? Jag har ju skrivit om just kulturmän i just den här Åsa Bäckmans, eller från hennes funderingar om det. Och jag tror att jag kommer fram till just i den här essä som jag skriver just om Knausgård, att egentligen tror jag att man inte kan skriva från en kulturmans position. Alltså jag ser det som en ganska så här skamlöshet. Alltså en människa som på något sätt, för att den rör sig inom litteraturkretsar, får en viss strålglans, kanske en viss makt. Och jag tänker ju nog mycket mer på till exempel männena i Svenska Akademin eller något sådana här män. Att det är mycket närmare kulturmän, tycker jag. Att det är lite olyckligt om det betyder, eller börjar betyda, alla män som intresserar sig för kultur. För det har ju också varit ett problem. Att nu för tiden är ju motsatsen till Monikas erfarenhet. Så är ju det att nu är det ju ofta så att män inte intresserar sig för kultur alls. Att män läser inte så mycket böcker. Och nu är alla oroliga för det här. Att varför så är det liksom inte lika mycket män i kulturen som det var förut. ut och sådär. Men alltså lite tycker jag nog att det är liksom inte helt lika ännu heller. Att nu är det så att om en ung man debuterar eller en ung kvinna debuterar så får de ofta lite olika, mycket uppmärksamhet, tas lite på allvar på olika sätt och så här. Och det handlar också om att vad som är vanligare och vad som är ovanligare såklart. Vad tänker du, Eva? Ja, jätteintressant att höra. Jag har ju liksom kanske mera erfarenhet då av mediemän än av kulturmän. Det är två år sedan jag debuterade litterärt, så att jag kanske har mera rört mig i den massmediala världen. De är ju nog kanske lite av samma skrot och korn, så svar på din första fråga är ja. Jag har haft möten med personer av det här slaget. De saker jag kommer att tänka på av kulturmän-begreppet är ju förstås Lena Anderssons egenmäktigt förfarande. Där har vi en någorlunda fiktiv men också ganska verklig kulturman som är hans normalläge att vara uppburen, och det är på något sätt det som styr hans väsen. Så det är kanske det första jag tänker på, att där har vi nu liksom ett praktexempel. Men sen tycker jag också att kulturman har i min värld dykt upp lite. Jag lyssnar på jättemycket podcasts till exempel. Och det dök upp i något skede då om de här kulturmännena som gör podcasts och vågar gråta och vara känsliga och också väldigt intelligenta och roliga. Och då var det kanske Sigge Eklund och Alex Schulman som lyftes fram som sådana kulturmän. Så jag kan nog köpa dem också som kulturmän. Men jag har nog inte liksom en entydigt negativ bild av kulturmannen. Jag tror nog att det kan finnas riktigt hyvens personer i det där gänget också. Sara, du skriver vid ett ställe i din essäsamling att är den stora skadan som kulturmän gjort mot kvinnor att kvinnorna inte intresserar sig tillräckligt för sig själva och varandra. Jag tyckte det var en jätteträffande mening. Vill du lite utveckla? Det här är väl kanske också det att jag är liksom i en generation som är så här efter Monica, men jag menar mycket äldre än er generation. Och där tror jag ju att er generation är mycket bättre på att kvinnor intresserar sig för varandra, stöder varandra, liksom umgås med varandra. Alltså den här feminismen är på ett sätt väldigt stark nu. Men jag var ju liksom ung på 80-talet och då var det ju inte riktigt så. Alltså feminismen var på något sätt, man tyckte den var lite överspelad, den var redan gjord. Det var liksom, hela det här 70-talsfeminismen var väldigt långt borta. Det var sånt som ens mamma sysslade med. Det ville ingen ha någonting att göra med. Där tycker jag att er generation på ett sätt, ni har kunnat ta tillbaka, alltså ta det bästa både från de här 70-talsfeministerna, liksom, de mödrarna, och sen också på ett sätt ta den här mera komplicerade liksom strukturdiskussionen som ni också tar och så, liksom att man har fått flera. Men jag menar, nu var det ganska mycket så när jag var ung flicka att nu var det ju så där att det som män gjorde var det intressanta och det var det som man skulle på något sätt man skulle liksom få vara med. Alltså också om man inte ville vara med någon man så var det ändå så där att vara med de tuffa killarna och prata och liksom nu var det ganska mycket de som på något sätt drog. Och kanske just för att män har lärt sig att göra saker alltid medan kvinnorna då ska liksom vara, man ska vara söt och som ett kuttersmycke där. Och det tycker jag att... Men jag tror att det blir mycket bättre faktiskt. Ja. Jag skulle lite vilja gå in på en fråga om verk- och upphovsperson. Alltså, det har funnits ganska länge en debatt om att skilja på verk och person. Men efter MeToo så känns det som att det var något som skiftade i den debatten. Och det var också flera konstnärer som kanske fick sina verk borttagna från olika tjänster. Och det från streamingtjänster och sånt, att det var kanske inte lika vanligt förut. Att, hur mycket tycker ni att verk ska dömas efter upphovsperson? Det där är en omöjlig fråga att svara på. Men det generella svaret är ju helt klart nej. Ett verk ska inte dömas enligt sin upphovsperson. För att då hamnar vi ju genast i väldigt komplicerade bedömningssituationer. Vem är det som bedömer och i vilket syfte? Jag tycker, alltså precis som också har blivit sagt, att det har hänt ganska mycket, eller riktigt, riktigt mycket under de senaste bara 10 åren. Och det är väl just er generation då. Samtidigt så tycker jag också att det har kommit in ett sånt här, vad ska vi säga, lite moralistiskt stråk. Eller ska vi säga ett puritanskt stråk i... i den litterära diskursen, det vill säga i hur man skriver om böcker, hur man bedömer böcker och att man använder sig just av sådana här rätt kriterier. Det vill säga en bok som handlar om en viss sorts person är bättre än en bok som handlar om en annan sorts person. Till exempel en bok om en kulturkvinna är jättemycket bättre än en bok som handlar om en kulturman, va? Och det här låter förstås jätteoförargligt när vi säger det så här, eftersom vi också måste se till det att kvinnor under tid, kulturkvinnor, och det här är alldeles sant, under en lång följd av år har varit förtryckta både som författarinnor men också som personer i böcker. Va? Ett stort problem fortfarande tycker jag med läsning är att manliga läsare inte vill identifiera sig med kvinnliga huvudpersoner. Så att det där kan man säga, men sen om du liksom lite börjar så att säga rucka på det där, okej, det är bättre att du skriver om sådana saker än om sådana saker, då hamnar vi ganska lätt, och jag tycker att vi är lite där också, att vi hamnar i en litteratur där det finns bra ämnen och dåliga ämnen att skriva om. Okej, det kan vara en bra brukslitteratur, det vill säga litteratur som används i skolorna i pedagogiskt syfte. Men frågan är om, är det ett konstkriterium? Är det ett kriterium på konstnärlig verksamhet? Och jag säger nej, nej, nej alltså. Det är kanske av den anledningen som jag också har varit lite trött på den här diskussionen om Knausgård. Och jag tycker inte att jag nu pratar i egen sak, men jag tycker att han är ett av det, någonting av det allra mest epokgörande som har hänt litteraturen under de senaste 50 åren. Och då handlar det inte om vem och vad och hur, utan det handlar om sättet att förhålla sig till sitt ämne. Sättet att skriva om ett jag som är inte riktigt jag, men ändå jag, som tar in hela världen och omformar den i litterär form. Va? På ett sätt som jag aldrig så har hört, och det här kan man formellt till exempel beskriva så, att han blandar alla genrer alltså. Där finns roman, där finns vad vi kallar för autofiktion, men där finns också essayistiska sjok. Där finns liksom, jag menar, där finns allt. Och vad blev jag nu? Ja, så att problemet är då sen att ska vi då utesluta den här typen av att du för att den där har skrivit, handlar du då om åter en man som har boostat sitt ego? Då säger jag, hej kvinnor, boosta ett eget ego på 6 delar, nu läser vi nog. Och säg sen om vi inte läser, att fan anamma att ni läser bara Knausgård. Men först sen. Ja, håller du med, Eva? Ni har funderat lite på det här faktiskt, inte direkt Knausgård, men de sådana som nu verkligen nu kanske i samband med MeToo har blivit liksom ditsatta för att ha gjort någonting, en del blir dömda rent av. Så det är klart att man får lite andra brillor på när man sen tar del av deras alster. Men det slår mig också att det blir intressant att se hur det här blir i framtiden, för jag kommer att tänka på ett helt annat exempel som ju inte hade något med det här att göra, men alltså ta Michael Jackson. Då när det liksom stormar på som mest kring honom, att vad har han nu gjort med de där små pojkarna, så inte var det ju någon som dök och sa att han är nog ändå ett geni som låtskrivare och artist. Och nu har det gått, dels har han ju då avlidit själv, men det här, när det har gått några år här nu, så är det liksom inget fel på en popartist att säga att han är min största förebild och har alltid varit det, och en massa barn har liksom upptäckt honom och insett att hans musik håller och så här. Så att jag menar, jag vet inte, jag tror inte att någon av oss här vet riktigt vad som hände där, men i alla fall det slets bort med tiden, det där stigmat kring honom, och det är intressant att se om det mönstret kan liksom upprepas i andra sfärer inom kulturen. Håller du med, Sara, just om det här med verk och upphovsperson? Nu tycker jag att det är klart att det som vi har haft, kanske vi har kanske haft en brist på vissa sorts berättelser och har fortfarande en brist på vissa sorts berättelser. Och där är det klart att en viss upphovsperson kan ha en sån erfarenhet som andra människor då inte har. Eller och som då skriver förhoppningsvis litterärt fantastiskt, lika fantastiskt som Knausgård. Jag har ju helt samma åsikt om Knausgård som du, att han är helt lysande som författare. Men att liksom där kan det ju finnas att det är jätteintressant att läsa om någonting som en verklighet som du inte alls känner till, eller som du kanske känner till men har tänkt att det inte är värd att skildras litterärt, och sen så får du läsa det. Och att den delen är ju viktig i den här diskussionen. Och det kan hända att sådana diskussioner på ett sätt alltid går att det går liksom, det blir överslag och sen så går det tillbaka. Och sen blir det igen att folk blir upprörda, liksom att det är en vågrörelse på sätt och vis. Och så landar det på något bra ställe ändå. Men jag tycker ju också att litteratur är ju konst, litteratur är ju inte pedagogik. Det är liksom inte meningen med litteratur att att det ska vara ofarligt och präktigt och duktigt. Och just i film, jag är ju filmkritiker, så finns det, det var ju väldigt länge sedan en diskussion att måste alla personer i en film vara rollmodeller? Alltså tittar man på en film och så tänker man att det här är nog min rollmodell, jag vill bli som den här personen. Och då ska vi säga att till exempel en homosexuell person dör i den här filmen, betyder det att det här är en dålig rollmodell, för homosexuella dör alltid liksom. Och det blir liksom ganska, att vem vill se på de här filmerna? Det låter som någon socialrealism från Sovjetunionen, att alla saker är något som du ska liksom schematiskt tänka att den här personen måste nu få liksom ett fint öde, för det var ju en fin person. Men det där gäller, tror jag, ganska mycket just amerikansk film. Mycket, och det har ju förstört ganska mycket av den amerikanska filmen. Ja, absolut. Så att det är ju ett bra exempel. Men man vill ju inte att det ska förstöra litteraturen också. Nej. Det är ju hemskt om allt blir, om allt ska vara hela vägen igenom politiskt korrekt, det är som att äta purésoppa varje dag. Jag menar, problemet är igen för mig det här att vem bestämmer vad är politiken? Va? Jag håller jättemycket med ganska mycket av det liksom, till exempel de feministiska tankar om gender och sådär som förekommer idag. Men det finns också sånt jag inte alls håller med om. Och jag tycker ibland att jag hamnar in i diskussionen. Jag ska diskutera med de här människorna att jag får inte snacka med dem för att jag ska först redovisa mitt tolkningsföreträde. Va? Att på vilket sätt och ur vilken position jag pratar, och så ska de säga ur vilken position de pratar om vi står i minoritet, majoritet i förhållande till varandra. Och då säger jag, på det här sättet kan vi inte diskutera ett samhälle. Alltså. Att någonstans känner jag också att vi kanske berör det här. Och det här kan kanske vara en intressant diskussion. Att hur ser vi på det som är allmänt, det som är privat och det som är personligt idag? Och där tycker jag att vi, alltså, för jag tycker att det är det som har hänt, tycker jag, i litteraturvetenskap, litteraturdiskussion och så där under kanske bara de 30 år, alltså just sen 80-talet då, så är det att man på ett bra sätt i de här diskussionerna kring litteratur har kunnat börja säga jag. För att på 80-talet var det så att man sa det man och det är på det viset, och det var då Pekka Tarkka eller någon som sa det att det var på det viset, alltså någon slags kulturman eller någon patriarkal makt. Alltså idag kan vi säga jättemycket ja, vi ska helst säga ja så att jag kommer ut genom öronen. Och då tycker jag ibland liksom att här sker alltså en sån här sammanblandning mellan det som är personligt, privat och det som är ett jag, som är det kommunicerande jaget ute i samhället. Det som är med och debatterar. Och där tycker jag nu att vi skulle kunna ha någonting att göra faktiskt idag. Och där skulle det kunna lyfta lite tak. Men kanske det här, och någonting tycker jag att det här berör MeToo också faktiskt. Jag måste bara säga att jag känner också faktiskt lite igen det där du beskriver, Monica, med det här att diskussionen ofta liksom urartar i att man börjar diskutera diskussionen istället för det som ämne berörde. Men jag tycker faktiskt att ett lysande undantag där var den finlandssvenska gruppen som skapades i koppling till MeToo, alltså den här dammen brister, den låsta gruppen. Där tycker jag faktiskt att, ja, jag vet inte att var det så att administratörerna satt och redigerade så svetten lackade, men jag tyckte att där var stämningen väldigt uppbygglig och väldigt konstruktiv och varm och på något sätt så här solidarisk. Och då, för mig åtminstone bevisade det att jo, man kan ha liksom feministiska diskussioner på den här nivån också. Let's do it också då när det liksom, ja, det inte ligger dramatiskt. Och att dela erfarenheter och att offentliggöra sina erfarenheter, det är ju det som på något sätt har varit MeToo's stora sak och stora styrka. Alltså, nu kan jag berätta det här, och det här är en sak jag inte har kunnat berätta tidigare av många anledningar. Bland annat för att skulle jag ha sagt någonting så skulle ingen ha lyssnat, eller så skulle jag ha blivit mobbad på olika sätt. Och det är sant, det skulle ha skett alltså. Men där är vi nu liksom, och det är en intressant situation där vi nu är, för att vi är ett år senare. Var är vi nu alltså? Är det inte... Var tycker ni att vi är nu? Alltså jag tror nog att MeToo har förändrat ganska mycket och kommer att visa sig att det kommer att förändra ännu mer. Alltså, kommer det egentligen förändra också litteraturen? Det kommer säkert att förändra litteraturen också, men kanske litteraturen har varit ett ställe var det på ett sätt ändå har funnits kanske berättelser eller intima berättelser på ett sätt. Men det som är just i frågan, att det som jag tyckte just var den här när dammen brister och hela den här, det var ju den här liksom kombinationen av att det var personliga berättelser som sen var så många tillsammans att man såg strukturen, alltså strukturen syntes på ett sätt. Och det där är, alltså jag tycker ju att det där är på ett sätt, det var en ganska media, det var just medier som massmedier som var just bra på det, men nog litteraturen också, men jag menar, jag tycker också att jag tycker man börjar märka liksom hur både män skildrar kvinnor, kvinnor skildrar män. Jag tycker att nu märker man liksom redan i manuskripten nästan som vi läser att det finns liksom viss skillnad och att man liksom funderar ett varv till kanske att hur man ska. Men att om det sen förändrar för gott, det är ingen aning. Det är ju svårt att säga. Nej, alltså det är så intressant att du sa det där, för det där var just det jag lite har undrat. Här har vi ett intressant ämne för någon litteraturstuderande om 10 år. Att gå tillbaka och titta, hur skildrar män kvinnor och kvinnor män? Och hur skrev man sex i böcker åren efter MeToo? Kan man märka liksom någon brytning där? Det vet jag inte, men det ska bli intressant att se. Har man skrivit jättemycket sex i finlandssvenska? Det alltid blir ett underligt glapp sådär. Om man har en efter så det där. Jag vad du menar. Ja. Tänker du, Monica, att MeToo, eller hur tänker du att MeToo kan förändra? Jag tycker att det är ganska tidigt att säga vad den gör åt litteraturen, men jag tror förstås att den gör någonting åt litteraturen. Det är ju det där att det har faktiskt på något sätt på riktigt sprängts nu, någon vall liksom. Sådär. Och det finns liksom ingen återvändo från det. Jag tycker till exempel det att det är klart att säkert kommer allt att mattas av, men det som inte kommer att mattas av är det att folk eller kvinnor kommer att fortsätta berätta sina erfarenheter, va? För de har nu lärt sig att det är möjligt och sina upplevelser. Det där kommer att färga av sig, det kommer att färga av sig förstås på diskussion, men också på vad som skrevs, det är klart alltså. Sådär. Men vad var det? No, vi kan fast gå till en annan fråga som jag också har funderat på. Jag funderar lite med att om ansvar är ett begrepp att fundera på när det kommer till MeToo och litteratur, och har förlagen och recensenterna något ansvar där? Alltså vad menar du? Menar du att förlaget ska gå in och censurera? Eller? Nej, alltså, vad menar du? Jag menar bara om ansvar, liksom, kan man, är det vettigt att fundera på det när det kommer till MeToo och litteratur? Det är klart det är vettigt att allt som handlar om alltså, att när folk börjar med säga jag, så handlar det ju om att vi implicit förutsätter att den människan tar ett ansvar för sina ord, va? Men det är bara en implicit förutsättning, alltså någonting vi förväntar oss, för att så där funkar det ju inte i världen just nu, eftersom det där att säga jag också har blivit någonting man inte tar ansvar för, utan man har en agenda för det. Så där tycker jag liksom att det där att vad det gäller till exempel litteratur och snack kring litteraturen, så tycker jag ju att författaren får göra vad den vill, men den ska vara beredd att stå för det. Och jag ska berätta igen, eftersom jag nu är fast på Knausgård. Va? Så vad Knausgård gjorde var att han i den där, han blev ju ändå sen åtalad. Men han kontaktade ju varje person som han hade skrivit om i sin roman då. Och bara att du får läsa det här. Men det betyder inte att om den människan sa att hej, du får inte ge ut det här, det betyder inte att han följde det där rådet. Utan där använder han sitt eget övervägande, kan han stå för det här. Va? Det handlar om. Va? Sen tycker jag det är igen det där samma som när vi börjar prata om politisk korrekthet. Att vems politik, det vill säga vems etik ska vi följa? Det finns någonting som heter god ton och sådana grejer. Det är bra att tänka på. Men sen ska vi också tänka på att litteratur i sig är avklädande, avslöjande, gränsöverskridande. Jag kom plötsligt att tänka på romanen Lolita, va? Ni vet, som är också en av mina favoritromaner. Som alltså handlar om den här, ni vet, mannen som förför en ung flicka och så far de på en odyssé genom Amerika. Jag tror att de tar leve av den där mamman också. Och det här tror jag, det var någon som skrev en artikel och det tror jag är sant att den romanen skulle inte kunna skrivas idag. Och det är säkert sant, men det är också synd, för att läsa man Lolita så ser man att det är ett otroligt skickligt spel mellan olika synvinklar. Det vill säga berättaren är inte, alltså det handlar om en berättare som ljuger för sig själv alltså. Och det står alldeles, så att vi på något sätt också, att ju mera vi liksom håller på att berätta hur litteraturen ska vara, så finns risken att vi slentrian läser. Förlåt att jag pratar så mycket. Sådär. Prata på. Vi börjar som på Oscarsgalan spela musik här. Ja. Jag tycker. Hej, jag har inte hållit mitt tal. Vi har inte så mycket tid kvar. Vi har väldigt lite tid kvar. Men bara snabbt en fråga till Eva också. I din senaste bok så skriver du, alltså du tar upp övergrepp och sexuellt utnyttjande av barn och flickor. Var det någonting du som bestämde att det här vill jag skriva om? Jag har gått i skrivskola hos Monica som har lärt mig att man ska skriva om det som är jobbigt och det som bränner. Så det var kanske det som var resultatet i att jag tog det ämne, fast det ju inte var roligt att skriva alla sekvenser. Men det är en deckare, så jag vill inte säga allt för mycket om slutet. Men jag tror i alla fall, eller jag har försökt skriva det som en hoppfull skildring av att det nog går framåt trots allt. Och att unga flickor idag har kanske lite andra förutsättningar och verktyg att försvara sig än de på 80-talet. Ja, ska vi avsluta här? har ni någonting mer ni vill säga? Okay. Oj, ack så mycket. Men det får kanske vara bra för den här gången. Ja. Jo, det här är en diskussion som kan man fortsätta hur länge som helst. Men jag önskar faktiskt att diskussionen skulle fortsätta. Alltså. Sen är det en sak ska jag säga. Jag tycker att i den här diskussionen om MeToo och vad jag saknar, och jag saknar kanske också det när vi tänker på att vi har problem nu, till exempel med Louhimies, ni vet den här filmaren. Va? Jag saknar manliga röster. Va? Där saknar jag kultur, mannen, va? Varför är det bara kvinnor som ska avhandla de här ämnena? Där har vi ändå ganska mycket, alltså jag menar offentligt, va? Där har vi ändå ganska mycket att göra. Ja, där tror jag vi sätter punkt. Tack så mycket, Monica, Sara och Eva. Tack.